กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันประมาณ60นาทีข้อมูลนั้นมีเยอะแยะมากมายท่านผู้ฟังเอ้ยข้าพเจ้านั้นไปอ่านพระไตรปิฎกศึกษาหาความรู้จากเหล่าครูบาอาจารย์หนังสือเล่มนั้นเล่มนี้โอ้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมามอบให้อยากให้ท่านฟังนั้นได้ศึกษาทำความเข้าใจ30นาทีมันไม่พอท่านผู้ฟังจัดกันไปเต็มๆทุกวันวันละประมาณ60นาทีเริ่มมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยข้าพเจ้านั้นนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ตามหัวเมืองจังหวัดที่ไหนอย่างไรในช่วงนี้ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องตารางเวลาของทางแต่ละที่แต่ละแห่งให้มันลงตัวกันผังเวลานี่ก็มีการปรับหลังจากช่วงปีงบประมาณมาซึ่งในแต่ละสัปดาห์ท่านฟังข้าพเจ้าก็จะนำพระสูตรเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวบางเรื่องท่านผู้ฟังมันยาวยาว30นาทีเนี่ยโอ้ยไม่กล้าที่จะคิดแม้ว่าจะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังพอได้เวลามา60นาทีเนี่ยโอ้เรื่องราวต่างๆอะไรมันพูดขึ้นมากมายเรื่องนี้ก็น่าอ่านเรื่องนี้ก็น่ามาศึกษามาแบ่งปันกันในสัปดาห์นี้จึงนำพระสูตรที่มีความยาวอ่านให้กันฟังชั่วโมงหนึ่งเกือบจะจบประมาณสักชั่วโมง10นาทีนั่นคือพระสูตรที่ชื่อว่ามหาเสียนาฏสูตรคือการบรรลือเสียนาฏของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ฟังไปติดตามฟังทางเว็บไซต์www.pyothama.com เนี่ยสามารถที่จะฟังตอนเต็มได้หรือถ้าฟังทางสถานีวิทยุนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ฉบับย่อหน่อยและในการฟังนี้ท่านฟังกับพระเจ้ามาอ่านได้ฟังเนี่ยเป็นพระสูตรเป็นพุทธพจน์บ้างเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายบ้างเนี่ยเข้าสมาธิไปเลยท่านผู้ฟังก็สมาธิใคร่ครวญไล่เรียงเรื่องราวเพราะว่าสับแสงภาษาบางทีก็จะแตกต่างกันบางคำก็พลิกกันนิดเดียวฟังนี่ต้องเอาจิตจดจ่อให้ดีถึงจะสามารถฟังเข้าใจได้ก็ขอละว่าสัปดาห์หนึ่งนี้จะมีสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่จะนำตัวแม่บทหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังขอให้ฟังฟังเข้าใจไม่เข้าใจส่วนที่เข้าใจมันมีนะพวกนี้ก็ภาษาไทยใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นภาษาบาลีก็อาจจะมีแต่ส่วนที่เป็นภาษาไทยก็มีที่เข้าใจยากก็อาจจะมีแต่ส่วนที่เข้าใจได้ง่ายไม่เกินความสามารถก็มีเหมือนกันเราตรงไหนเข้าใจเอาตรงนั้นเลยพอจะเข้าใจตรงนั้นเป็นที่เราจะจับที่เราจะเกาะที่เราจะหยิบที่เราจะยืนแล้วก็ค่อยๆก็อย่าไปทำความเข้าใจให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งขึ้นไปท่านผู้ฟังลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้ง45ปีนะคำสอนของท่านนี่มากมายแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ต้องศึกษาหมดแต่ถ้าศึกษาหมดก็ดีนะอาจจะไม่หมดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งบทเดียวบรรทัดเดียวคาถาเดียวหรือแม้แต่ข้อความเดียวที่ว่าเราเข้าใจได้นี่มันดีแล้วถ้าสามารถขยายความรู้ของเราให้มีความกว้างขวางออกไปเนี่ยโอ้ยิ่งดีมากเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวปรารภภิกษุที่เพิ่งศึกไปลาสิกขาไปเพราะว่าแบบไม่เชื่อไม่มั่นใจมีใจท้อถอยมีความโกรธเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าจึงสึกไปเนี่ยก็มาด่าว่า พระพุทธเจ้าต่างๆนานาบุคคลนี้ชื่อว่าสุนัขตะฤชวีบุตรเป็นพวกของเจ้าวัชชีในเมืองไวสาลีเขาก็เรียกว่าเป็นชาวฤชวีเป็นเชื้อเจ้าชื่อเจ้าวัชชีอยู่ในเมืองเวสาลีพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสีหนาสูตรนี้เป็นเรื่องราวที่ปรารภคำด่าคำว่าของบุคคลนี้แหละแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบรรลือสีหนาขึ้นมาให้ท่านพระสารีบุตรฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ตรัสพูดบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรปรารภคำด่าว่าของสุนัขตะฤชวีบุตรก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดในเรื่องที่พระพุทธเจ้าแจกแจงถึงคุณสมบัติความที่ท่านมาเป็นศาสดามาบรรลือสีหนาฏบอกสอนธรรมะได้ซึ่งขณะคนที่ฟังอยู่ด้วยเนี่ยนะมีภิกษุที่ชื่อว่านาคาสมาลาเนี่ยฟังอยู่ด้วยเนี่ยโอ้คนลุกสู้ขึ้นมาเลยโอ้โหอะไรมันจะเลิศหรูอลังการวิริสมาลาขนาดนี้ศาสดาของเราถ้าไม่บอกเรื่องนี้อุ้ยจนจะใกล้จะปรินิพพานแล้วนี่ฟังเรื่องนี้แล้วมันขนลุกสู้พระพุทธเจ้ายังให้ชื่อธรรมปริยายนี้นะว่าโลมหังสนปริยายคือบอกว่าฟังรายละเอียดแล้วขนลุกสู้ไปเลยแบบอึ้งไปเลยทึ่งไปเลยตกใจไปเลยตกเก้าอี้ด้วยเพราะความที่มันอัศจรรย์ใจมากแต่ว่าเรื่องนี้เปล่ามาบรรจุในบาลีท่านก็เรียกว่ามหาสีหนาสูตรนะอันนี้ที่มาในพระบาลีแต่ตัวที่มาในพระสูตรนี้เรียกว่าโลมหังสนะปริยายเอาอย่างไรก็ตามเรามาเริ่มเรื่องปรารภเหตุที่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสเรื่องนี้ท่านฟังวันนี้เรามีเวลากันเต็มที่เราค่อยๆไปเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีที่พระพุทธเจ้าอายุขึ้น80ออกพรรษาแล้วก่อนพรรษาสุดท้ายนั้นอายุขึ้น80แล้วเรื่องเดิมทีตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยชงกันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามาที่เมืองเวสาลีนี่แหละแล้วก็มาเทศแสดงธรรมอะไรต่างๆเทศแสดงธรรมแล้วก็มีผู้ที่ฟังธรรมบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ไล่มาตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เนี่ยพอคนที่เขาบรรลุแล้วเนี่ยเขาก็มาพยากรณ์การบรรลุธรรมของเขาของเขาตั้งแต่ขั้นไหนขั้นไหนก็ตามจนทั้งสูงสุดเลยเอาอรหันต์เนี่ยที่มาพยากรณ์ว่าตัวเองได้บรรลุอรหันต์บรรลุอรหันต์แล้วสุนังคตาลิชวีบุตรตัมวังก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยฟังอยู่เอ้คนนี้ก็ว่าบรรลุคนนี้ก็ว่าบรรลุเออก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าดูว่าไอ้ที่ว่าบรรลุเนี่ยมาพยากรณ์ต่อหน้าพระองค์มันจริงหรอทุกคนที่ได้บรรลุเหมือนกันหมดเหรอพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่แต่เนื้อหาตรงนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าสุนัขตะสูตรแล้วเรื่องราวมันมาต่อกันหลายพระสูตรท่านผู้ฟังเนื้อหาที่พระพุทธเจ้ารับฟังการพยากรณ์บรรลุธรรมของแต่ละคนละคนเราบอกว่าก็ไม่ใช่บางคนนั้นบรรลุจริงๆหรอกบอกไว้กับสุนัขตะเปรียบเหมือนกับคนหมอผ่าตัดที่เขารักษาแผลจนแผลดีแล้วคนไข้กลับไปแต่ถ้าไม่ดูแลให้ดีถูกลมถูกแดดกินของแสลงเดี๋ยวแผลก็เน่ากลับมาได้ส่วนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่ารักษาแผลอย่างดีไม่กินของแสลงมีแผลเป็นเรื่องสำคัญแผลนั้นก็ปิดสนิทเนื้อนี่ก็ขึ้นเต็มขึ้นมาก็หายจะเปรียบเทียบไปอย่างนี้สุนัขตาฟังธรรมข้อนี้ก็คิดว่าก็มีเหตุผลดีเหมือนกันเราก็จะบวชละบวชแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ประมาณ3ปีคือก่อนที่สุนัขตาจะมาฟังธรรมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เขาก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำทุกรกิริยามาก่อนในตักตานี้ได้บ่งบอกถึงความที่สุนัขตาในชาติก่อนๆนี่เคยบวชเป็นนักบวชชีเปลือยพวกที่ทำทุกรกิริยาเกิดมาในชาตินั้นก็ยังชื่นชอบในการทำแบบนี้แต่พอมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตามเนื้อหาในสุนัขตสูตรนี่ก็เลยขอบวช บวชติดตามพระพุทธเจ้าอยู่3ปีในช่วงที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอุปถากอุปถัมภ์นั่นแหละนะเป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยอุปถากในช่วงปีแรกๆเนี่ยท่านฟัง10 20ปีแรกนี่แหละพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้มีอุปถากเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งแน่นอนบางทีก็ท่านสุนัขตาบ้างพระนาคสมาละบ้างพระอุปวานะบ้างนาคิตะบ้างเมกิยะบ้างในช่วง20ปีแรกจนกระทั่งว่าพอท่านพระอานนท์มารับหน้าที่ก็จึงแต่งตั้งให้ท่านพระอานนท์เนี่ยทำอยู่เป็นประจำในช่วงแรกนั้นก็เหมือนกับทั่วไปนู่นฝั่งพระบวชใหม่ก็ไปอุปถัมภ์อุปถัมภ์ดูแลครูบาอาจารย์ล้างบาตรบ้างจัดที่นอนบ้างซักผ้าบ้างอะไรต่างๆสุนัขตาก็ทำอย่างนั้นในช่วงที่ตัวเองไปอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ฝึกปฏิบัติตามคำสอนอยู่แล้วเกิดได้ตาทิพย์ที่นี่ทุกฝั่งเกิดได้ตาทิพย์ไปเห็นเรานั่งอับสอนเทวดาเขามีความสุขอย่างไรอย่างไรในสวนนันทวันสวนจิตรดาวารุสกวันมิสกวันส่วนเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อสวนที่มีความรื่นรมในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่างๆโอ้เห็นความวิลิสมาลาลังการสวยงามของพวกเทวดาต่างๆแล้วก็มีความคิดว่าโอ้ฉันน่าจะแบบได้ยินเสียงเขาบ้างนะเขาน่าจะพูดแบบว่าเสียงอ่อนนุ่มอะไรต่างๆแต่ว่าตัวเองได้แต่ตาทิพย์ไงท่านฟังไม่สามารถที่จะรับรู้อื่นๆเช่นเสียงได้หรือลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นพูดคุยร่วมได้ไม่รู้ได้ว่าเขาทำกรรมอะไรมาจะได้มาตรงนี้แล้วจุติคือเคลื่อนจากที่นี้เราจะไปที่ไหนนี่ไม่รู้รายละเอียดพวกนี้จึงไปขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนการทำหูทิพย์ให้จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยนะพอบวชเข้ามาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยปฏิบัติธรรมเลยต้องการที่จะได้ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็ไปขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนการทำบริษให้นะเนื้อหาตรงนี้มาในปาติกสูตรในทีฆานิกายแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ก็มาขู่ว่านี่ถ้าไม่สอนให้นี่นะจะสึกนะพระพุทธเจ้าก็พูดทำนองว่าอยากสึกก็สึกไปเลยเพราะว่าไม่ได้ว่าจะให้ใครมาบวชเพื่อที่จะแสดงหรือสอนวิธีการทำปฏิญาณให้ดูแต่จริงๆนะพระองค์ทำปฏิญาณให้ดูต้องหลายครั้งในปาติกสูตรเป็นพยากรณ์ทำนายคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างนั้นเรื่องที่แบบน่าอลังการมากๆรายละเอียดอยู่ในปาติกสูตรวันหลังจะนำมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังนี้พูดให้ย่อๆฟังกันก่อนนะสุนัขตาก็ยังมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องถึงแม้พระพุทธเจ้าจะพยายามบอกสอนในเรื่องราวที่ถูกต้องให้มีสัมมาทิฏฐิแต่ว่าเขาก็ทำไม่ได้ทีนี้พอทำไม่ได้ตัวเองก็ไปฝึกทำเองด้วยมิจฉาทิฏฐินั้นนะด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้เกิดมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็ทำให้เกิดมิจฉาญาณะคือมีตาทิพย์ทำฟังเห็นดีว่าเห็นเหล่าเทวดาในส่วนต่างๆนี่เกิดมีความอยากสมาธินั้นทำฟังลองคิดดูเกิดมีความอยากที่ต้องการให้ได้หูทิพย์ก็ไปขอให้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการทำหูทิพย์ให้อีกเรื่องราวตรงนี้มาในมหาลิสูตรทีฆานิกายมหาลิกมาปรารภเรื่องของสุนัขตานี่แหละพูดถึงเรื่องการทำปฏิหารว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คือพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องการทำหูทิพย์ให้สุนัขตานี่ตามฟังเพราะว่าเขาจะไม่ได้เนื่องจากว่าในชาติก่อนๆเนี่ยสุนัขตานี่เคยไปบ้องหูสมณะฤาษีคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าจนหูเขาหนวกไปเลยหูหนวกไปด้วยการทำกรรมตรงนี้ตัวเองเนี่ยจะไม่ได้หูทิพย์สอนยังไงก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จึงไม่สอนแต่สุนัขตานี่กลับเข้าใจผิดตามฝังด้วยมิจฉาทิฏฐิของตัวเองทำให้เกิดมิจฉาญาณะแล้วเข้าใจผิดไปว่าเนี่ยตัวเองได้ตาทิพย์ใช่ไหมนี่แล้วถ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ฉันได้หูทิพย์ต่อไปฉันก็จะต้องได้อิทธิวิธีได้ญาณทัศนะต่างๆจนถึงอาสวัคคายานบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่กลัวว่าจะมีคนมาแข่งกับตัวเองละสินี่กับมีความคิดไปอย่างนี้นะมีความคิดเป๋เฉ๋ไปอย่างนั้นทีนี้ก็เลยสึกเลยสึกลาสิกขาไปแล้วทำยังไงนี่แหละ จึงมาเริ่มต้นเรื่องราวของมหาสีหนาสูตรในมัชฌิมานิกายถึงไปแล้วก็ด่าพระพุทธเจ้าก็เท่านั้นแหละคนมีความย่อท้ออ่อนแอจิตใจไม่เข้มแข็งด้วยมิจฉาวายามะพอลาสิกขาไปแล้วจิตใจที่มีความมักโกรธตั้งฝังโดนอะไรนิดหนึ่งก็โกรธบอกว่าไม่สอนให้ก็จี๊ดมีความเข้าใจผิดไปก็เลยจะด่าว่าพระพุทธเจ้าหาเรื่องมาติเตียนกันว่างั้นเถอะนะหาเรื่องมาติเตียนทำไงดีแต่บอกว่าคำสอนนี่ไม่จริงไม่ถูกสอนไม่ได้คนเมืองเวสาลีนี่เขาก็บรรลุธรรมกันมากมายเลื่อมใสในพระรัตนตรัยถ้าเราพูดไปอย่างนี้เขาก็จะมาด่าว่าเราแทนจำนวนที่เขาใช้ทำฟังคือตำหนิด่าว่าสุนัขตะว่าไม่รู้จักประมาณของตนเหมือนคนกินหินกินก้อนกรวดด้วยฟันทั้งหลายคิดว่าจะเคี้ยวหินได้แต่ไม่รู้จักฐานะของตนว่าเป็นยังไงเทียบกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นก็จึงจะมาตำหนิธรรมะในส่วนนี้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรู้จริงเห็นจริงอยู่มีช่องทางเดียวที่จะด่าว่าได้ก็คือเรื่องของญาณทัศนะในตัวของพระพุทธเจ้าตำหนิด่าว่าไม่มีส่วนคำสอนนี่แหมที่สอนได้คนทำได้เนี่ยเพราะท่านพูดเก่งหรอกมีเสียงไพเราะวาจาฟังเข้าท่าดีโดยแค่ตรีตรึกเอาเองเท่านั้นล่ะแต่ว่าจะทำให้บรรลุได้เองจริงๆไม่มีที่บอกสอนทำได้นี่ก็เพราะว่าพูดเก่งคนอื่นทำได้ก็ทำไปแต่ตัวสมณโคดมนั้นน่ะไม่ได้ไม่มีอุตริมนุสธรรมทำอันเลิศประเสริฐสามารถก่อของมนุษย์เนี่ยไม่มีนี่ว่างอย่างนี้นะนี่คือเริ่มต้นเรื่องมาของมหาสีหนาสูตรพอเรื่องราวเป็นไปในเมืองเวสาลีเป็นอย่างนี้ในวันนั้นท่านพระสารีบุตรก็ไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลีก็ได้ยินข่าวนี้ล่ะแต่พอได้ยินข่าวนี้แล้วก็ไม่ได้พูดแก้หรือว่าคัดค้านอะไรที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านพระสารีบุตรท่านมีความกรุณาทำฟังเอาทำไมถึงว่างั้นเพราะท่านพระสารีบุตรนะท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าสุนัขตาเนี่ยเป็นคนลุด้วยอำนาจแห่งความโกรธจิตใจเหมือนกับว่าถูกไฟเผาหรือว่าเหมือนเกลือที่เวลาโยนลงไปในเตาไฟเนี่ยมันจะโป๊ะๆขึ้นหรือถ่านไม้ประเภทหนึ่งที่เวลาโดนไฟปุ๊บมันจะแตกโป๊ะๆขึ้นเลยมีความกระเสือกกระสนด้วยอำนาจของความโกรธแต่เพราะว่าเราพูดอะไรไปเนี่ยนะคนแบบนี้นี่ก็จะปลูกอาฆาตแม้ในเรายิ่งก็จะเป็นภาระกับทั้งพระพุทธเจ้าด้วยกับทั้งตัวเราด้วยโอ้ยิ่งผูกติดหนักแน่นโอ้ยิ่งยากในคำแนะนำตรงนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นั่นคือคนที่มีลักษณะแบบนี้แหละเป็นคนมักโกรธเปรียบเทียบไว้เหมือนกับผิวหนังที่เป็นฝีกระหนองโดนนิดเดียวก็จะเจ็บมากน้องนี่ก็จะไหลออกมากเกินประมาณเปรียบไว้เหมือนกับฐานไม้มะพร้าวถูกไฟพุ่งก็จะโป๊ะขึ้นเหมือนหลุมคูดหลุมอุจจาระโยนไม้หรือกระเบื้องใส่ลงไปนี่โอ้กลิ่นนี่ก็ยิ่งจะเหม็นออกมากเกินประมาณแล้วยิ่งจะกระเด็นไปโดนคนนั้นคนนี้โอ้ถ้าหลุมอุจจาระนี่เราอย่าเข้าไปใกล้เลยควรจะวางอุเบกขาซะไม่ควรจะเข้าไปยุ่งด้วยแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านฟังเปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ในกลางคืนหรือดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันรู้คนจะโปรยฝุ่นหรือถมน้ำลายลดท้องฟ้าเหรอโอ้ยฝุ่นก็ตกมาใส่ตัวเองเท่านั้นเองน้ำลายก็หยดลงมาโดนหน้าของตัวเองเท่านั้นแหละพอหมดคำพูดปากแห้งแล้วก็จะเลิกไปเองหยุดไปเองแต่ท่านก็มีความกรุณาในข้อนี้ก็จึงไม่ได้พูดอะไรแต่ก็นำข่าวคราวเรื่องนี้ดำฟังมาเล่าให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบตรงนี้แหละจึงเป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าได้บรรลือสีหน้าขึ้นมาว่าตัวพระองค์เนี่ยทำไมถึงจะสามารถมาเป็นผู้ที่บอกสอนได้ในพระสูตรอื่นๆนั้นดำฟังไม่มีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าจะยกรายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคือเรื่องทศพลยาน10อย่างเวสารัชธรรม4อย่างที่เป็นเรื่องเนื้อหาหลักๆสำคัญคนในประสูตินี้สุนัขตาเองท่านผู้ฟัง พยายามที่จะด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ด้วยความที่ต้องการก็จะเอาตัวรอดด้วยด่ายังไงไม่ให้ชาวบ้านเขาตำหนิติเตียนเอาก็ด่าเฉพาะในคุณวิเศษของพระองค์แต่ว่าพอธรรมะก็พูดในลักษณะว่าคุณหนึ่งก็ทำได้นั่นแหละเพราะว่ามีวาจาสละสลวยพูดได้อย่างเดียวแต่ว่าตัวเองจริงๆทำไม่ได้เนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นลักษณะยกย่องธรรมะโดยซ้ำนะคิดว่าตัวเองจะด่าจะว่าแต่กลายเป็นสรรเสริญแต่เป็นการสรรเสริญที่ไม่เป็นความรู้โดยธรรมทันวาไว้คือไม่เป็นสมาธิทิฏฐิคิดว่าจะสรรเสริญว่าพระธรรมดีสามารถคนปฏิบัติได้โอ้ถ้าพูดอย่างนั้นควรจะพูดถึงบทอิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโธไล่ไปจนถึงสวากขาโตภควตาธัมโมสุปฏิปันโนเนี่ยนะอิติปิโสที่เราสวดกันได้นี่เป็นการสรรเสริญที่เป็นความรู้โดยธรรมนะอันนี้ถึงจะถูกหรือการสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่เป็นความรู้โดยธรรมนอกจากบทอิติปิโสแล้วก็ยังสรรเสริญท่านในความที่ท่านบรรลุอิทธิวิธีบรรลุทิพยโสตธาตุบรรลุเจโตปริยญาณยังมีข้ออื่นๆอีกมากมายท่านฟังไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลไปเพื่อสมาธิในสมาบัติขั้นต่างๆจนถึงปัญญาเนี่ยนี่ท่านยกแค่3ข้อในเรื่องของยอดปัญญาคืออิทธิวิธีการที่จะหายตัวได้การที่จะเหาะเหินเดินอากาศดำดินไปในน้ำได้หรือในเรื่องของทิพยโสตาคือฟังเสียงของมนุษย์และเสียงทิพย์ทั้งที่ไกลที่ใกล้ได้หรือในเจโตปริยญาณคือการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นว่ามีราคะไม่มีราคะบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมมีเครื่องเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วอย่างไรนี่คือเรื่องของปัญญานะฟังที่ท่านยกมานี่ข้าพเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดย่ออย่างมากแล้วนะในความที่ยกมาเฉพาะเรื่องของปัญญาแค่3จุดนี้เท่านั้นนะเพราะถ้าจะพูดถึงจริงเนี่ยวิชานี่มี8อย่างถึงก็ไม่ได้ยกหมด8อย่างเอาแค่3อย่างนี้ก่อนที่จะไม่ได้วิชา8อย่างนี้ก็ต้องมีสมาธิชนิดที่เข้าออกได้อย่างคล่องแคล่วฌานสมาบัติในขั้นต่างๆเหตุปัจจัยก็ต้องต่างกันทั้งกสิณทั้งอโลกสัญญาทั้งวิธีการทำฌานสมาธิในแบบต่างๆก่อนจะแบบนั้นก็ต้องมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลในขั้นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลโอ้เยอะแยะมากมายนี่นี่พูดย่อๆว่าถ้าจะสรรเสริญกันนี่เอามากให้มันมหาศาลก็ได้เอาย่อๆตรงนี้พอทีนี้พอพูดถึงการสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วในเรื่องของกำลังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยแล้วสามารถที่จะประกาศธรรมะบรรลือเสียนั่นในท่ามกลางบริษัททั้งหลายได้ตัวนี้คือเนื้อหาที่มาในหัวข้อเรื่องที่ว่าตถาคตผลญาณ10อย่างในบางที่บางแห่งก็เรียกว่าทศผลญาณคือพลัง10อย่างที่เป็นญาณความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่เนื้อหาตัวนี้มีแค่ในพระสูตรนี้อย่างเดียวนะอาจจะมีรวบรวมไว้ในที่อื่นที่เป็นอังคุตระนิกายด้วยก็มีแต่ว่าที่มาในเนื้อหาพระสูตรที่เป็นเรื่องราวประกอบก็มีแค่จุดนี้ในทศพลยาน10อย่างดูฟังข้อแรกซึ่งเป็นข้อที่สาวกใดๆอื่นๆเนี่ยไม่มีนะคือจะไม่มีครบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีในทั้ง10ข้อสาวกอื่นๆจะมีได้แค่ข้อในการรู้อดีตอนาคตรู้จุติอุบัติรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะใน3ข้อท้ายแต่จะให้มารู้ครบทั้ง10ข้อเนี่ยจะไม่ได้จะมีเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นจะมีได้ในข้อแรกทั้งฝั่งคือการอย่างรู้สิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ในข้อนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งนี้เป็นไปได้เช่นการปรากฏมีขึ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีได้2พระองค์เป็นไปไม่ได้สองในการรู้ผลคือวิบากของกรรมในที่สัตว์ทำไม่ว่าจะทำจากอดีตปัจจุบันเราจะมีอนาคตเป็นไปอย่างไรท่านรู้วิบากคือผลในข้อนี้ข้อที่3รู้ข้อปฏิบัติที่จะนำสู่คติต่างๆคติที่ไปเช่นมาความเป็นเทวดาการเป็นคนท่านการเป็นเท้าสักกะการเป็นพรหมการเป็นสัตว์นรกมีคติที่ไปเนี่ย ทำยังไงถึงจะไปที่แบบนั้นแบบนั้นได้อย่างพวกพรหมที่บอกว่าจะไปอยู่ร่วมกับพรหมเอากติที่ไปของคนที่จะเป็นแบบนี้ก็ต้องเจริญพรหมวิหาร4อย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่จะไปนรกก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามถ้าอย่างงี้คติที่ไปก็ไปนรกแน่นอนนี่คือในข้อที่3ข้อที่4นั้นคือทรงอย่างรู้สภาวะของโลกที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆธาตุมีอะไรบ้างรู้หมดว่าโลกประกอบด้วยธาตุแบบไหนเป็นยังไงเกิดดับเที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้อย่างไรความแตกต่างกันในโลกธาตุไม่ใช่แค่อันเดียวเท่านั้นยังทั่วโลกธาตุไปหมดโลกนี้โลกอื่นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รู้ส่วนประกอบธาตุต่างๆความเป็นไปองค์ประกอบรู้หมดในข้อที่5รู้ความโน้มเอียงและความถนัดของบุคคลว่าบุคคลนี้เขามีจิตโน้มไปในทางไหนมีความถนัดแบบไรแล้วก็มีความสนใจไปในแนวไหนจะทราบทัศนคติศัพท์ตรงนี้ที่ท่านใช้คืออธิมุตติคือรู้ลักษณะอุปนิสัยของสัตว์ต่างๆส่วนนี้ข้อที่6นั้นคือรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์นี่คือหมายถึงว่าจิตดวงนี้สัตว์ประเภทนี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิอินทรีย์5เนี่ยแก่อ่อนแค่ไหนมีกิเลสมากกิเลสน้อยสามารถสอนให้ได้ง่ายหรือสอนให้ได้ยากจะรู้ในข้อนี้ในข้อที่7นั้นคือรู้ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วแห่งการเข้ากันออกในฌานวิโมกสมาธิสมาบัติในขั้นต่างๆมีความชำนาญในสมาธิอย่างมากสมาธินะท่านมีรายละเอียดมากเลยเข้านี่คุณจะเข้าแบบไหนด้วยกสิณแบบไหนด้วยธาตุแบบไหนด้วยสมาธิแบบไหนเข้ามาเสร็จแล้วมีความผ่องแผ้วมีความแจ่มใสเศร้ามองอย่างไรอย่างไรทราบในรายละเอียดหมดทั้งการดำรงอยู่การออกสมาธิในขั้นต่างๆข้อที่8ก็คือการอย่างรู้อดีตหนหลังได้อันนี้ก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ว่าอดีตต่างๆเป็นมายังไงข้อที่9นั้นก็คือรู้การจุติและการอุบัติคือการเคลื่อนและการเกิดขึ้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นไปมายังไงของสัตว์ต่างๆข้อที่10นั้นคืออาสวะขยายานคือความรู้ในการที่ทำอาสวะนั้นให้สิ้นได้แล้วนี่คือทศพลยานทั้งหมด10อย่างทุกฝั่งในแต่ละข้อละข้อเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความองอาจมีความกล้ามีความที่จะสามารถบรรลือเสียหน้าไปได้ด้วยกำลังตัวนี้ที่สมมตินักรบจะออกรบใช่ไหมคุณต้องฝึกในทักษะของนักรบประเภทนั้นถ้าอะไรเช่นถ้าเป็นนักยิงธนูโอ้แกนี่คุณต้องมีกำลังมากถ้าเป็นทหารราบโอ้ขานี่คุณต้องมีกำลังมากถ้าเป็นพลร่มก็ต้องมีทักษะแบบต่างๆมีกำลังแบบต่างๆมันนักกีฬาเนี่ยท่านฟังนักวิ่งก็ต้องฝึกแบบหนึ่งวิ่งแบบไหนวิ่งเร็วหรือวิ่งมาราธอนนักเทนนิสนักโบว์ลิ่งก็จะฝึกกันคนละแบบจะมีกำลังในส่วนต่างๆพระพุทธเจ้าอาศัยกำลัง10อย่างนี้แหละทำให้ท่านมีพลังมีกำลังในการที่จะประกาศธรรมะไปได้นอกจากทศพลยานตถาคตพลยาน10อย่างนี้แล้วยังมีเวสารัชยานอีก4อย่างเวสารัชยานเนี่ยคือความไม่ครั่นครามความกล้าหาญความองอาจความที่บอกว่าชิลสบายไม่มีใครจะทำอะไรฉันได้เลยท่านเปรียบไว้เหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยชนะสงครามหมดแล้วครองราชอาณาจักรทั้งหมดเนี่ยจะไปไหนในราชอาณาจักรนี้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำร้ายอะไรเพราะว่าด้วยความมั่นใจสุดๆด้วยความกล้าองอาจในข้อนี้คือชนะหมดแล้วสบายใจได้ไม่ต้องมีกลัวจะคนมารอบฆ่ารอบสังหารเพราะว่าตัวเองนี่ไม่มีศัตรูละปราบศัตรูได้หมดสี่อย่างในเวสาราชสัมคืออะไรบ้างในข้อแรกนั้นคือความเป็นสัมมาสัมพุทธะเอาตัวเองเป็นคนบอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วทำได้จริงไหมโอ้ทำได้จริงๆมีสัมมาสัมพุทธญาณนี่ก็เรียกว่าเป็นปฏิญญาในข้อที่ว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญาที่จะบอกว่าไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงเนี่ยไม่ใช่พิสูจน์ได้ให้เป็นไปโดยธรรมนะคือโดยสาธรรม เป็นไปโดยธรรมเนี่ยแล้วจะมาทดสอบกันว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะทดสอบใน6ข้อนี้ทดสอบใน4ข้อนี้ทดสอบในอีก2ข้อหนึ่งถึงจะรู้ความมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้มีความแกล้วกล้ามีความมั่นใจตรงนี้ข้อที่2คือขีณาสวะปฏิญญาคือความที่ปฏิญญาว่าเป็นพระขีณาสพละอาสวะได้หมดแล้วทดสอบได้เลยว่าอาสวะตรงไหนที่ยังละไม่ได้เนี่ยไม่มีแล้วข้อที่3คือธรรมะที่บอกไว้เนี่ยแม้ถ้ามันทำอันตรายว่าการฆ่าสัตว์มันจะให้ไปตกนรกนะหรือทำให้อายุสั้นนะก็ทำอันตรายมีภัยอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ที่4ก็คือธรรมะอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างไรเช่นความเมตตานะจะละเรื่องพยาบาทได้อานาปานสติจะละเรื่องความคิดมากได้โอ้ก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆนี่คือใน4ข้อเรียกว่าเวสาราชธรรม4ประการที่ทำให้ท่านมีความแกล้วกล้าในการที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้เราสามารถจะนำไป apply ประยุกต์ใช้ทั้งฝั่งในกิจการงานของเราได้นะที่มาถ้าเรากลัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่กล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะพัฒนาความกล้าให้มีความแกล้วกล้ามีความกล้าหาญมีความองอาจมีความไม่กลัวเวสาราชธรรม4อย่างนี้ก็มียังมีเวสาราชธรรมอีก5อย่างซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังตอนในภายหลังเพื่อให้เกิดความแกล้วกล้าในการทำกิจการงานอย่างใดๆในตามเนื้อหาในพระสูตรนี้ท่านฟังนอกจากเรื่องของตถาคตพละญาณ10อย่างเวสาราชญาณ4อย่างแล้วพระองค์ยังบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้รู้บริสัททั้ง8อย่างนี่กำลังอธิบายถึงความที่ทำไมพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเทศสอนบอกสอนได้เนี่ยนะที่สุนัขตาบอกว่าคำสอนนี่ทำได้จริงๆแม้จะด่าว่ากลายเป็นคำยกย่องไอ้ที่ทำได้จริงๆรู้จริงๆไม่ใช่ด้วยความตรีตรึกเนี่ยเพราะมีตถาคตพละญาณ10อย่างไหนระบอกอันนี้ไม่เป็นอนุตตรีมันจะทำยังไงนี่มันคือของประเสริฐของสามารถจริงๆตถาคตพละญาณ10อย่างก็มีจึงสามารถให้สอนไปอย่างที่ตัวเองพูดเคลมว่าสอนและทำได้นั่นแหละเพราะต้องมีตถาคตพละญาณ10อย่างนี้เพราะต้องมีเวสาราชธรรม4อย่างนี้แล้วยังจะต้องรู้จากบริษัททั้ง8อย่างนี้ด้วยคัตติยบริษัทพราหมณ์บริษัทกรบดีบริษัทสมณะบริษัทจตุมหาราชิกบริษัทดาวดึงบริษัทม่านบริษัทพรหมบริษัทรู้จักพวกนี้หมดไม่ใช่แค่รู้นะยังเข้าไปหาด้วยทักทายปราศัยเข้าไปหาทักทายปราศัยแล้วสนทนาด้วยแสดงบอกกล่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่แค่แสดงบอกกล่าวเรื่องใดเรื่องนั้นเขาถามด้วยมีการสากัญจากันด้วยตอบให้ได้ยังจิตใจของบริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้ยินดีให้พอใจแล้วก็จากไปคนในที่นั้นงงกันเลยนะหวังว่าเอ๊ะคนที่มาเนี่ยเป็นใครเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนท่านหรือเป็นใครมายังไงพูดยังไงนี่สามารถเข้าไปสู่บริษัทนั้นๆกล่าวธรรมบอกธรรมให้เขาจิตใจมีความร่าเริงอาหารกลับมาแล้วพวกนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือพระพุทธเจ้านี่มีความแกล้วกล้ามีความอดเข้าไปเนี่ยไม่มีความประมาทไม่มีความกลัวไม่มีความสะดกสะท้านเพราะรู้จากบริษัททั้ง8รู้เรื่องอะไรตามฟังอย่างสมมติว่าคนที่จะไปกล่าวในที่ประชุมของพราหมณ์เนี่ยก็ต้องสามารถกล่าวเรื่องไตรเพศคัมภีร์เวทต่างๆได้กล่าวมนต์กล่าวคาถาได้คนที่จะไปกล่าวในที่ประชุมคัตติยะได้เนี่ยก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการรัฐศาสตร์เรื่องการปกครองเรื่องนโยบายต่างๆหรือคนที่จะไปกล่าวในที่ประชุมคณบดีก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของอักษรเรื่องของอักษรศาสตร์ต่างๆคนที่จะไปกล่าววาทะในที่ประชุมของสมณพราหมณ์พวกนี้ก็ต้องมีความรู้วาทะทิฏฐิในความเห็นต่างๆท่านก็มีความรู้มากมายสามารถเข้าสู่บริษัทนั้นโดยไม่มีความประมาทไม่มีความสะดกสะท้านเพราะว่ารู้จักบริษัททั้ง8เหล่านี้จะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีความสามารถไม่ได้นะมีนะมีตรงนี้นะจำเรื่องราวต่างๆนั้นได้ไม่เห็นวี่แววเลยว่าใครจะสามารถโต้หรือว่า ทำให้เกิดความประมาหรือจะตอบคำถามของใครของใครไม่ได้ไม่มีนอกจากนี้ท่านฟังยังรู้เรื่องของกำเนิด4อย่างกำเนิดในไข่ก็คือเปลือกเป็นฟองพวกนี้กำเนิดจากคันกำเนิดสัตว์ที่อยู่ในของบูดเน่าพวกนอนพวกเชื้อโรคพวกสิ่งของที่มันกินของบูดเน่านี่แหละพวกนี้ก็รู้หมดแล้วอย่างพวกที่ผุดเกิดขึ้นมีเทวดาเทวดานี่ก็ผุดเกิดขึ้นทางฝั่งเทวดาบางพวกนี่ก็เกิดในครรภ์ก็มีสัตว์นรกนี่ก็ผุดเกิดขึ้นทั้งหมดมนุษย์บางประเภทผุดเกิดขึ้นเช่นมนุษย์ในช่วงต้นกับนี่ผุดเกิดขึ้นหรือว่าเปรตบางประเภทก็ผุดเกิดขึ้นเปรตบางประเภทก็อาศัยครรภ์เกิดตรงนี้นี่คือพูดย่อๆนะทางฝั่งในเรื่องอื่นนี่พระพุทธเจ้าจะอธิบายถึงเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เกิดในน้ำเกิดในที่มืดเกิดในของบูดเน่าตามเนื้อของพระบัณฑิตสูตรนี้ก็จะมีที่เป็นรายละเอียดไปในที่นี้ยกมา4อย่างรู้กำเนิดของบุคคลต่างๆเหล่านี้นอกจากรู้เรื่องบริษัท8กำเนิด4ยังรู้เรื่องคติ5ระวังคติเนี่ยหมายถึงที่ไปว่าถ้าคนเดินมาตามทางนี้ถ้าคุณเดินมาตามทางนี้เนี่ยนะทางนี้นี่จะไปสู่ตรงนี้ที่แม้มันจะอยู่ตรงนี้โดย5ที่นี้ท่านยกไว้ก็คือนรก2กำเนิดเดรัจฉาน3เปรตวิสัย4มนุษย์5เทวดาแถมให้อีกอย่างนึงคือนิพพานแต่จะบอกว่านิพพานเป็นคติหรือนิพพานเป็นที่เกิดเนี่ยไม่ได้ท่านจึงไม่นับรวมนี้เอาไว้เอาแค่5อย่างพอแต่จะบอกอธิบายให้6อย่างแล้วกันนะอย่างแรกคือนรกเนี่ยรู้ว่ามันเป็นยังไงในทั้ง5อย่าง6อย่างเนี่ยรู้ว่ามันเป็นยังไงทางจะให้ถึงเป็นยังไงแล้วใครที่ตายไปถึงแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ที่นั่นหรือที่ไหนรู้หมดอุปมาอุปไมยตรงฝั่งยกไว้นี่สวยงามมากในข้อแรกคือนรกเนี่ยนะท่านยกเปรียบเทียบไว้เหมือนกับหลุมถ่านเปลวหลุมลึกท่วมหัวข้างในไม่มีเปลวไม่มีควันแต่มีก้อนถ่านแดงๆร้อนๆแต่ไม่มีควันไม่มีเปลวมันอันตรายมากทุกฝั่งถ้าเราเห็นเปลวเราเห็นควันเรารู้ว่าตรงนั้นเป็นอันตรายแต่มันเป็นกับดักทุกฝั่งเป็นหลุมพรางถ้าเราเดินไปตามทางนี้นี่ทางนี้นี่คนอื่นเขาเห็นมองมานี่เอาทางนี้มันจะไปตกหลุมที่มีถ่านเพลิงนั้นอยู่เหมือนกันคนอยู่ในโลกมนุษย์ยังไม่ได้ไปเกิดในโลกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าทำชั่วอกุศลกรรมบท10ด่าคนอยู่เรื่อยขโมยอยู่เรื่อยโกงแถแต่แบงพูดยุยงให้คนให้แตกกันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเถอะคุณทำมาให้ทำไปเหมือนกับคนกำลังเดินสู่หนทางขึ้นสู่ทางเดินไปเดินไปหลุมมันอยู่ข้างหน้าไม่เห็นตกพลอยลงไปแน่นอนถ้าตายแล้วไปนรกนี่คือนรกเปรียบไว้กับหลุมฐานเพลิงมันเร่าร้อนมันทุกข์ประทมสิ่งที่ทุกระทมและอาจจะไม่เร่าร้อนเท่าก็กำเนิดเดรัจฉานความเร่าร้อนในกำเนิดเดรัจฉานก็มีแต่น้อยกว่าจึงเปรียบกำเนิดเดรัจฉานไว้กับหลุมอุจจาระตำฝังสมัยก่อนไม่มีส้วมเสริมนะส้วมนี่คือเขาก็ขุดหลุมลงไปใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอาไม้พาดลงไปสองข้างแล้วก็นั่งอยู่บนไม้นี่แล้วก็ปุ๋งปุ๋งลงไปข้างล่างนี่ก็เรียกว่าหลุมอุจจาระหลุมที่เต็มด้วยอุจจาระเต็มไปหมดเลยบางทีเราอยู่ต้นลมเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเดินไปทางนี้มันจะตกหลุมตรงนั้นนี่พระพุทธเจ้ารู้ว่าถ้าทำชั่วทำผิดเนี่ยคุณไปลงหลุมนี้ได้ไปกำเนิดเดรัจฉานนี้ได้เดินตามทางนี้ไปตกหลุมนี้ได้นี่คือหลุมขูดเหม็นโอ้ไม่มีใครที่อยากจะไปตกลงตรงนั้นหรอกในอุปมาประมาณที่3เปรียบเรื่องของเปรตวิสัยทำฟังเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้ที่เกิดในที่ที่มันไม่สม่ำเสมอคือที่ที่มันเป็นแบบคลุกคละเป็นลุ่มเป็นบ่อเดินไปถึงนี่ก็ยากแล้วต้นไม้นั้นก็ยังมีใบปลุกโปร่งไม่หนาแน่นมีเงาน้อยมีอยู่ความสุขแต่ว่าความทุกข์ก็มากความสุขก็มีเป็นบางครั้งบางคราวเป็นเวลานี่คือพวกเปรตเวลาที่ได้กินข้าวเนี่ยโอ้มีความสุขมีความสุขแต่ตอนที่อดนี่ก็มากไอ้ที่สุขนั้นก็น้อยด้วยเป็นบางเวลายังพอมีความสุขที่ยังเหนือกว่าสัตว์นรกยังเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เดรัจฉานนี่มันพูดคุยกับสามมนุษย์ไม่ได้เปรตเนี่ยบางทีมันยังพูดได้เป็นบางครั้งบางคราวบางเวลามันก็กินอิ่มแต่ช่วงที่เป็นความทุกข์ก็มีเหมือนกับเงาของต้นไม้ที่ปรุโปร่งมีใบอ่อนมันทุกข์มากกว่าความสุขแน่นอนในข้อที่สี่ระหว่างเปรียบกำเนิดของมนุษย์ว่าเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่สม่ำเสมอมีใบหนามีร่มเงาดีให้ได้มีความสุขบ้างดีอยู่ส่วนเรื่องของเทวดาเปรียบเทียบไว้กับเหมือนปราสาทเรือนยอดสูงสวยงามเนื้อผนังฉาบเท้าอย่างดีลมนี่จะพัดแทรกเข้าตามหน้าต่างไม่ได้แต่วงกบริมประตูอะไรนี่เขาทำไว้อย่างดีแล้วยังมีบรรลังที่นั่งมีการตกแต่งประดับประดาโอ้น่ารื่นรมเหมือนกับพวกเทวดานี่แหละน่ารื่นรมเป็นไปอย่างนี้ทีนี้เส้นทางที่จะไปสู่จุดหมายแต่ละอย่างละอย่างนี่นะท่านเห็นท่านรู้แล้วใครที่กำลังไปอยู่ยังไม่ถึงนะก็สามารถบอกกันได้หรือถ้าตายไปแล้วไปถึงแล้วจะเป็นยังไงนี่ก็สามารถบอกได้อย่างกรณีของสุนัขต่างเนี่ยทุกฝั่งกำลังทำทางที่จะไปสู่นรกเป็นมรรคสายเดียวถ้าคุณด่าว่าอย่างนี้นะถ้ายังไม่เลิกยังไม่สละคืนวาจาความคิดทิฏฐินั้นเสียจะต้องเหมือนกับถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกฝังดินไว้เลยเก็บไว้เลยล็อกไว้เลยเส้นทางสายนี้มันตกนรกแน่นอนท่านฟังในการที่ทำไม่ดีแต่ถ้าทำดีนะเส้นทางสายนี้พาไปสวรรค์พาไปนิพพานนะมันคนละทางกันถามว่าเราจะเลือกทางไหนท่านฟังนี่เป็นข้อมูล1 2 3 4 5อย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยสามารถประกาศธรรมะได้นี่ที่บอกว่าทำแล้วปฏิบัติได้ปฏิบัติได้จริงเนี่ยจนคนเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้จริงๆเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอุตริมนุสธรรมไม่มีอะไรที่เป็นอริยญาณธรรมนี่โอละนี่อะไรถ้าไม่ละความเห็นทิฏฐิวาจาที่ชั่วช้านั้นเสียจะต้องเหมือนกับไปตกนรกเป็นทางนี้เลยเปรียบเทียบไว้นี่ให้เห็นส่วนต่างว่าคนที่ถ้าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่คือทางนะท่านฟังอยู่ในโลกเนี่ยเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นเส้นทางที่จะบรรลุอรหันต์มีนิพพานเป็นที่สุดจบนิพพานเป็นยังไงท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับสะโบกรณีที่มีน้ำใสเย็นมีดอกบัวมีท่าลงอาบได้อย่างดีใกล้ๆสระบกรณีนั้นก็มีราวป่าถ้าร้อนก็เข้าไปหลบร่มในราวป่าต้องการลมก็ออกมาข้างนอกได้โอ้เป็นที่รื่นรมเปรียบเทียบนิพพานไว้อย่างนี้นะเส้นทางที่ไปก็รู้คือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็จะเหมือนกับมีความที่เป็นพระอรหันต์มีนิพพานเนี่ยเป็นที่ไปอยู่แล้วเลยคนที่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิในระหว่างเห็นอะไรได้ยินอะไรรับรู้สิ่งใดมาเนี่ยมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นถูกต้องเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยจิตใจมันจะไปไหนได้นอกจากมุ่งดิ่งตรงสู่นิพพานนี่เป็นอย่างนั้นเลยตรงกันข้ามกันกับคนที่คอยติเตียนพระอริยเจ้าไม่มีศรัทธามีมิจฉาทิฏฐิมีความเพียรเลวทรามที่ไปมันก็ไม่ไปไหนนอกจากไปนรกถ้าไม่สละคืนไม่ละความคิดทิฏฐิเหล่านั้นเสียนะต้องเหมือนกับถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกนอกจากนี้ท่านฟังสุนัขตานี้ยังเป็นผู้ที่ชื่นชอบยินดีพอใจในการทำทุกขกิริยาเห็นพวกสมณะที่เปลือยกายทำทุกขกิริยาขณะตัวเองห่มผ้าเหลืองคนผมอยู่นี่ยังไปยกย่องเขาว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำจนพระพุทธเจ้าบอกให้เลิกละธรรมทิฏฐินั้นเสียพยากรณ์ด้วยซ้ำว่าคนนั้นเนี่ยมันจะตายภายในเจ็ดวันยังอุตส่าห์จะตามไปบอกเขาว่านี่ระวังนะเดี๋ยวจะตายพระพุทธเจ้าบอกไว้นี่โอ้เพี้ยนมากสุนัขตานี้นะก็จึงบอกกับท่านพระสารีบุตรในที่นั้นว่าตัวพระองค์เองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทำทุกรกิริยาข้อปฏิบัติข้อวัดของพวกเดรัจฉานมาก่อนทำมาหมดแล้วข้อวัดสี่อย่างที่บอกว่าฮือฮาเป ็นที่นิยมทำกันในสมัยนั้นมากท่านฟังก็เรื่องของการประพฤติเปลือยกายการไม่กินอาหารตามที่เขาเชื้อเชิญมาหรือว่าการอดอาหารพวกนี้นี่คือตปัสสีวัตคือการประพฤติตบะให้มีความเร่าร้อนในทางกายกิเลสกิเลสอยู่ในกายมันจะละได้หรือในข้อที่สองคือประพฤติตนให้แบบว่ามีความเศร้าหมองมีตัวเกรอะกรังมีขี้ฝุ่นขี้ใครลูบก็ไม่ลูบทำความสะอาดก็ไม่ทำความสะอาดว่าด้วยความเศร้าหมองนี่จะทำให้เทพเจ้าที่อยู่บนสวรรค์มีความพอใจแล้วก็จะได้พ้นทุกข์หรือว่ามีทุกข์มากๆแล้วก็เอาทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนี่มาใช้ก่อนทำก่อนจะได้อนาคตนี่ก็จะได้พ้นทุกข์ไปได้อันนี้ก็เรียกว่าลูกวัดหรือก็ปฏิบัติที่เรียกว่าเอาไม้กวาดนี่ทำฝังกวาดไปข้างหน้าตลอดนี่กลัวว่าสัตว์เล็กๆน้อยๆอะไรที่มันจะได้รับการเบียดเบียนเพราะเรานี่เดินผ่านลุยน้ำไปก็ไม่เดินกลัวว่าจะทำร้ายสัตว์ก็เดินอ้อมไปอย่างนี้ด้วยที่ที่ความเห็นที่เพี้ยนละทำให้การปฏิบัติเนี่ยคือทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่ใช่เหตุเปล่าๆปลี้ๆหรือข้อปฏิบัติที่อยู่หลีกเร้นเห็นใครก่อนนี้ไม่เจอคนเจอใครเพื่อที่จะไม่ให้ถูกรบกวนหนีไปหรือในการที่รับประทานอุจจาระมหาวิกัปโภชนะอุจจาระของตัวเองเนี่ยกินจนหมดจนไม่เหลืออะไรออกมานี่เป็นข้อปฏิบัติเรื่องโภชนะหรือข้อว่าในการอยู่เบกขาในความที่บอกว่าอยู่ในที่น่าสะพรึงกลัวก็ยังไม่กลัวอยู่ในป่าช้าก็ไม่กลัวเด็กเอามาปัสสาวะรถใส่เอาไม้แหลมๆจี้ที่ช่องหูหรือว่าเอาฝุ่นซัดใส่เนี่ยก็ไม่โกรธเป็นข้อวัดในการอุเบกขายังรวมถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ที่เขาคิดว่าจะมีได้เพราะการกินผลกระเบากินผลพุทรากินอาหารน้อยๆจนถึงไม่กินเลยจนพร้อมจับหลังถึงท้องจับท้องถึงหลังกระดูกนี่เป็นข้อเป็นข้อเป็นบ้องเป็นบ้องขึ้นมาซี่โครงนี่บุ๋มลึกลงไปเหมือนกลอนหลังนี่ขึ้นมาเป็นกระดูกเป็นซี่โครงตานี่ก็ถล่มลึกลงไปในเบ้าตาถามขนาดนี้ก็ไม่บรรลุธรรมไหนใครว่ายังไงอีกว่าการที่บรรลุธรรมนี่จะมีได้เพราะว่าการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไปมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าของเรานี่นะตั้งแต่พรหมในชั้นต่างๆเทวดา6ชั้นมนุษย์เปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนี่เป็นมาหมดนรกนี่ไปมาแล้วทุกขุมเอ๊ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้สังสารวัฏนี่วนเวียนมาแล้วอุบัติเกิดขึ้นไปที่ไหนก็ไปมาแล้วอาวาสที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่แบบไหนอยู่ในปราสาทสวรรค์ชั้นฟ้าในบ้านที่เป็นเรือนของคนจนบ้านที่เป็นเรือนคนรวยปราสาทราชวังที่อยู่ของเปรตของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานของสัตว์นรกไปมาหมดบูชายันเหรอเกี่ยวบูชายันจะบรรลุธรรมได้ใช่ไหมไปสู่นิพพานพ้นทุกข์ได้บูชามาหมดแล้วเป็นมาตั้งแต่เป็นพราหมณ์สั่งการบูชาเป็นกษัตริย์สั่งการบูชาบูชาด้วยเครื่องของเครื่องของที่เป็นทั้งสัตว์เป็นทั้งคนทั้งมีการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนทำมาหมดบำเรอไฟเหรอบำเรอเลยจุดไฟไว้ให้มันติดอยู่ตลอดกษัตริย์นี่ก็ทำมาแล้วทำมาหมดแล้วนะฝั่งทำมาหมดแล้วไม่บรรลุธรรมไม่ได้จะเป็นเครื่องที่จะทำให้บรรลุซึ่งอริยญาณธรรมได้เลยเป็นความเชื่อที่งมงายเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอาจจะมีผลอยู่บ้างแต่จะไม่ให้ผลถึงการที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเราทำยังไงเหนือพระสูตรนี้ทุกฝั่งมาพีคตรงจุดนี้ล่ะความสามารถของพระองค์ทุกฝั่งเกิดมาเนี่ยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมากๆเลยจนอายุ80ปีเนี่ยนะความสามารถปัญญาอันเฉียบแหลมการกำหนดบทเพียรชนะนี่ไม่เพี้ยนไม่ฟั่นเฟือนยังมั่นคงอยู่ตลอดในเรื่องอะไรสติปัฏฐาน4ตำฟังจำเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเอาถ้ามีสาวก4คนแต่ละคนนี่มีความฉลาดของแต่ละคนละคนคนหนึ่งถามเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคนหนึ่งถามเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคนหนึ่งถามเรื่อง จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนคนหนึ่งถามเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4คนถาม4เรื่องถามตอบกันอยู่อย่างนี้ร้อยปีไม่ต้องไปห้องน้ำไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนคำพูดการกำหนดบทพยัญชนะเรื่องราวที่จะบัญญัติได้ตัวอย่างเรื่องประกอบอะไรยังสามารถที่จะบอกได้บอกได้บอกได้โดยปัญญาอันเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดของพระองค์อันนี้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายขมังธนูที่เขาฝึกหัดแล้วอย่างดีจำชองชำนี้ชำนาญก็สามารถใช้ธนูที่จะยิงพวงตาลอยู่สูงๆเนี่ยให้ตกลงมาได้โดยธนูดอกเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีความชำนาญมากมีความแหลมคมมีความฉลาดมากแล้วในทางฝั่งไม่ใช่แค่เรื่องสติปัฏฐานทั้ง4ยังรวมถึงอิทธิบาท4ด้วยยังรวมถึงเรื่องสัมมาปัฏฐาน4ด้วยพละ5ด้วยอินทรีย์5ด้วยโพชฌงค์7ด้วยอริยมรรคมีองค์8ด้วยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่อันนี้คือในอรรถกถาเนี่ยก็อธิบายเนี่ยนะว่าไม่ใช่แค่สติปัฏฐาน4อย่างเดียวถ้ายกเรื่องสติปัฏฐาน4ด้วยเนี่ยนะต้องหมายถึงโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37อย่างต่อให้มีสาวก37คนถามใน37เรื่องแต่ละเรื่องละเรื่องถามมาต่อไปถามมาต่อไปเป็นอยู่อย่างนี้ร้อยปีพับไม่มีจนมุมไม่มีจบคำพูดนี้ยังไหลรื่นออกมาได้อย่างต่อเนื่องปัญญามากนะท่านฟังปัญญามากฟังมาถึงจุดนี้ท่านฟังภิกษุที่พัดพระพุทธเจ้าอยู่นี่นะคนลุกสู้เลยท่านฟังชื่อนาคสมาลาโอ้ยฟังไปนี่มหัศจรรย์อัศจรรย์มากๆเลยนี่นะว่าโอ้ยเรื่องที่อะไรมันจะมาวิสิสมาหลาเลิศหรูอลังการจนแบบพอฟังแล้วนี่คนลุกสู้ขึ้นมาเลยนี่โอ้นี่มันเรื่องนี้มันน่าอัศจรรย์จริงๆว่างี้นะพระพุทธเจ้าจึงตั้งชื่อธรรมปริยายนี้ว่าคนลุกสู้คือโลมะหังสนะปริยายเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกถึงความที่พระองค์สามารถที่จะบรรลือสีหนาดได้ด้วยคุณธรรมต่างๆเราฟังเรื่องราวเหล่านี้ต้องฟังให้เรามีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าของเราหลายคนจะมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งโอเคระดับหนึ่งดีถ้าเรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วปฏิบัติให้มันได้ดีมากยิ่งขึ้นอะไรที่ถ้าเป็นทิฏฐิความเห็นที่มันไม่ดีอาจจะมีการด่าว่าตำหนิติเตียนตรงนี้เราด่างพร้อยเอาเราให้สละคืนละกำจัดออกซึ่งทิฏฐิความเห็นนั้นความคิดนั้นหรือวาจาที่ไม่ดีนั้นเสียเพราะว่ามันจะพาไปในที่ไม่ดีเรารู้แล้วว่าคติที่ไปต่างๆเป็นยังไงทำความดีให้เกิดขึ้นปฏิบัติตามมรรคแปดอย่างที่ท่านบอกสอนในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมทั้งหมด37อย่างต่างๆไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะจะสามารถให้มีนิพพานเป็นที่ไปได้นิพพานนั้นจะเป็นเหมือนกับที่ราบรุ่มมีความเกษมมีความปลอดภัยมีความเย็นมีความสบายตอนนี้คือเนื้อหาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสีหนาถสูตรแต่ท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยหรือจุดใดที่คิดว่าจะสามารถเพิ่มเติมข้อที่คิดว่าอยากทำความเข้าใจให้มากขึ้นสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยทรงเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com ทางแฟนเพจ Facebook ก็ที่ puredhammaวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร